الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة فاعلموا أن الله مع المتقين. دی سورۃ توبہ کې دا دوی مېسا د اهل کتابو بحثو يهود نصارا حکم کړو مؤمنانو ته چې دې سره جنگ کوي ځکه دې ګډېر غلطه او ډېر جرمونه دي چې دې کې ستیار له سپورې بیان کړل اولنا چې لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ولا یدینون دین الحق دا دغی اخری او عیب بیانی چې دا هم پکې و د ذکر کوم چې د اهل کتابو د الله رب العزت په دې فیصله کې هم تصرف کو غوتی پکې والی او د الله او ترتیب یې ګډوډ کو هغه دا چې کله نه الله اسمان نو زموږه پیدا کړی نو کالی اداس جوړ کړی دی چې دولس میاشتی سلور میاشتی باغی کې د عزت تی د برکت تی چې الله په بندیانو باندې هغه عظمت مقرر کړی دی چې خو په دې کې عبادت په ډیر څه باندې قبلیږي او بل په دې کې با ګناہوں نه کوي د دې وړیر خیال ساتي ښا دا کال دی او پاره کې ذولس بیاشتې په ترتیب سره دا اهلی کتاب بولګي دو دی به میاشتې نشتا بس پکال کې 165 ورځې دي بس 300 درې سو پنځه شپې تر ورځې دي پکال کې دا د کال حساب کتاب دی میاشتې پکې نشته او که بیا هم بعضو پکې میاشتې منلې نو نمونه یې ورته ایښي و ځان نه جنوري فروري مارچ اپريل دا به د دې پاره هو چې دې کې هو رمضان نوم نشتا روزي میاش خو پکې نشتا دا مطلب خو نو یو دا کار ګډوډ کوم په دې ترتیب کې خپل تصرف کاو بس اللہ رب العزت وی چی گورا دا ام پا دی کامل دین کی داخل شئے دے دا گورا دین نبار خبرنا چی تاسو اے دا خو میاشتی دی کلو ندیو تا دی دا دین سر تعلق نشتا نا دا دین اکثر احکام پا دی پوری تغلی دی خوا پا دی میاشت پوری خاص کر د سپوږمۍ میاشت ټولې صابونه کتابونه دی پوری دي. که څوک زکات ورکيو دا معلومی چې کال پوره شو نه اوس نشي معلومولې چې دولس میاشتې تیرې شي نو دې اندازه ده. که څوک حج کوي د حج میاشتې پکې وته معلومي چې دې کې به حج کیږي. روزه نیسي نو هغه معلومي چې کال کې یو میاشت ده. که یو بل سره سنیټې او وادي کوي نو د میاشت په حساب باندې به کوي. یو بل سره قرضونه تجارتونه نو به هم د میاشت په حساب سره دا ډېر اسان حساب دی. ادا اهلي کتاب لګېدنو هغه میاشت به ګډې وړې کړې. دا هم د دې لپاره چې د دې خلقو خیال به ساتو د خلقو رضا به کولا نو به وچ دا محرم یاش اسره وخت نن ښکار شي وکړه دا محرم یاش شروع شو مخکې سنادو تیر شوی ذوالقعده او ذوالحج او دا محرم دا دریوالا پاگه سلورو کی دا عزت میاشتی دی دیکی با جنگ جگڑی یو بلوان دی حملی دا بنوی دا سدیر کارون نکلی با دا عربو ضرورت راگه شرمونگا پا دی میاش کی حملہ کو د محرم په میاش کې نه لې کتاب او تبهوي ناوي بوي چې صحیح ده کنه. محرم پسې سفر ده د دې په ځای باندې باغې اغيله حرمت ورکو هغه به د حرمت میاشي او دا محرم با خالی د دې عزت نه او دې نه خالی کو بس دې کې به اجازه تی بیا چر څه کوي دی بدا کارو نکول خواه نمیاش پید اخپل زین رستو کڑا محرم بے سفر تکڑنو سفر بے غبلی تکڑنو غبلی بے بلی تکڑنو ٹول کال کی با ٹیل راغے داری پوج باندی بدا حج اگا میاش تیم گڑی وڈی شوی حج با بیا خلقو دا محرم پا میاش کی کاؤ او دغه سي د رمضان په کوم پتاونه لګي دا دی به کال لدا سي دی کور کوله ټولر سو بغړ ورک کړو مدا یا تون نازل شو چې دا وګوره پکې لا نور ظلم کوي اهلي کتاب ان عده الشهور بیشک اشمار دمیاشتو عند اللہ حسنا شر شہرن اللہ پنیز باندے دولس میاشتی دی فی کتاب اللہ اللہ پا قانون کے اللہ پا ازلی کتاب کے لوح محفوظ کدار سے لکلی شوئی کن یوما خلق السماوات والارض تدعا وخنا چلا پیدا کړی دی اسمان نو زمکا دې کال له زکه سي چکر ور کړی دی چې واز د ازول اسمیاشت دي دې تا کال ویل شيخه ورځې پکې مشته دي ټیک ده ک 360 شي ک 365 لیکن اصل اعتبار امیاشت لدخان حساب کتاب دیر آسان دی اب یا شرعی حساب شریعت کی جی خلق کی اندوان و نور و قومن با دنوری صاحب کا هغه ګران دی پاره څوک نه پوي بلدان چې تنور په حساب باندې چې سل کالا تیریږي نو درې میاشتې به کې زیاتیږي سلو کالو کې درې میاشتې زیاتیږي نو ای صاحب کتاب ګران دی دا غی اجازت نه شوه اجازت د دې شوه دی چې د دې میاشتو د سپوږمۍ د میاشتې حساب کتاب کوي دل په هر یو عبادت کې اعتبار دی خان من اربعت حرم د دغه دولسو میاشتو نه سلور د عزت تی چله په خلق باندې داغي عزت یې خره داغي برکت یې په خره چې ګور دې کې عبادت هم ډیر ثواب دی دې کې کو ګنا کوي نو هغه هم ډیر عذابي جنگ جګړې خاصي خې نه دي قیامیاش کې خې نه دي بیا په دې کې ګور ډیر ګنا ده ښا عرب و نور خلق بمده دی خیال ساتو که نور رنگو خو دیمیاشتو عزت و برکت بے ساتو ذالک الدین القیم دام دین دے مضبوط تا دین نبار سنو دی کتا سو اجدا خو شمار دے حساب کتاب دے میاشتی دی نا دا پا دین کی داخلی زکا د دین ډیر احکام دې پوری تړلې دي روزه به کم ځای نیسي چې میاشت ته نه معلومه حج به کم ځای کوي چې میاشت ته نه معلومه زکات به څنګه ورکې ټول عبادتو دې سره ډیر تعلق دی ها ځکه وت دین قیم وي فلا تظلموا فی انفسکم یو زمان ظلم مکوې په حق د دې میاشتو کې په خپل ځانونو باندې څنګه ظلم لکا يهودو اهلي کتاب چې باکاو ها په دې کې تصرف کاو چې دا میاشت وسکل په خپل ځینې رستو وي دا بل په خپل ځینې دا وسکل د عزت او د حرمت نه وي د دې په ځای به سفر شي ربيع الاول بشي بل بشي الله دې خو ظلم دې په خپل ځانونو کې پدې کې تاسو د الله په احکامو کې خپل اختیار چلوي دا معنا دا تظلمو فی ان ظلم مکه په حق د دې میاشتو کې په خپل ځانونو ډېر خلق یې پدې کې لګیاي ښا وایه صدر نومم دا وی نن دروازه وی دوره ګنټې دا دا دوره ګنټې ګنټې ټولې بدلې کړې را بدلې کړې وته دا هم دا شی ده کنه هر بندګی چې بي ديني نه بدا سي کارونه کوي ارس کې به چې نه کارین پاره کې به کارې ښه وقاتل المشرکین کافتن کما یو قاتلونکم کافا مشرکان وزا چل کو چې دا محرم به ویستا کله سلور میاشتونه چې دا به د عزت نه ده دي کې ودا مطلب و چې مسلمانان خو دې خیال ساتي هغه په دې کې جنگ نه کوي نو بس مونږ به ورشو مونږ به حمله وکړو اغیخو بمونگا جواب نراکی نو دیڑی رخا مقادا نو حکم راگی چه نکو را چه مشرکان تاو سر پا کم وقت جنگ کی نتا سو سرم کوئے اغی تا گو را چه اغی اقدام کئی اغی پہل کئی نتا سو امتا دن تیار کئی دانا جدا دو بناسی شرد عزت میاشتاو نشکولیو گناہ دیو او غیب راضی تاسو بوجنی نا دا مطلب دې آیات جنگ کوي دې مشرکانو سره بحث خدا علی کتابو کنا و مشرکین زکاوی چی احلی کتابو مشرکانو کنا دیس علیہ السلام تا خدینوی او خدیدی عزیر علیہ السلام تاوی نو احلی کتابو تا مشرکانوی لیشی خوا نو ٹول پکر آلو جنگ کوئی دی مشرکانو سره کاغا رب دیو کاغا احلی کتاب دی کاغا پتن پہر وقت کی کما یقاتلونکم کافا څنګه غیتا سره جنگ کوي په هر وخت کې دا خیال نه ساتي چې دا دې عزت میاشتا نه بس وې دا به دې بلې میاشتې ته کوخه الله یې په دې دوک نه شي وعلم ان الله مع المتقین او پوښې په دې خبره باندې یقینو کې په دې خبره عقیده او ساته چې الله مرګره د متقینو دې کدی ډیر چلونه جوړ کی خان اړې منسوبي جوړ کی الله یې ستاسو مرګره ما دې سن شي کوله خان وګور دې ته به سوي چې دا یو میاش به ز خپل زنه بلې تا کړه بلې به ز بلې نه تک دې ته نسیاوي نسیا ځکه نسیا نیټه ته وي خان چانه سوشي واخلي او ته چې پیسې را سره نشته اوسو کوم یاش پس به در کوم دې ته نسیه وي دې ته ولې نسیه وي ځکه دې و میاش رستو کړه کنه میاش به ز خپل ځای نه رستو کړه بلې میاش ته تبه کړه الله رات کې پدی باندې چنم نسی او زیادتن فی الکفر بیشکا دا رستو کی دل دمیاشتی زیوزین ابل زیتا دا خو پا کفر کی ترقی دا کفر کیم ترقی کن تک اسلام و ایمان کی چی ترقی او سلی مسلمان دیکن نیو خو پا دبان دی دے اسلام فرائز دی چمن دے روجہ دا حج دے زکاة تے دا خود اسلام احکام دے کلپا کہ یو بند دا سیو کی چی سیوا سیوا عبادتو نو کی نفلو نا پا کیو کی سیوا روجی پا کیو نیسی دا غصی مالی عباداتو کی خیراتو نو کی دا ترقی پا ایمان کی رکا دیاتی کارو نیو پا دا غصی با کفر کی ہم ترقی دا چی دیو سرده دی کفر نداکارو نام کول گو را میاشتو که بین عدل بدل کاؤں اللہوی دا زیادتن فی الکفرین دا زیادت تے پا کفر کی ترقی دا پا کفر کی جو ظلو به اللذین کفرو ترقی سمانا دا دادا چی نور گم رہش پا دی سر کافران اغشت کو پر خودے ور سره نور گمری زیات شي ور ټیم کی دنیا کی خلق داسې کوي کنه چې څومره اوس کیږي او طاقت کی کنه نزان لډيري دا جوړی کی نمبر جوړی کی داسې کافرانو په امزان لا په دې کفر کې نمبر جوړو لخوا ممرا کولی شی پا دی سرا کسان چی کافران دی ولی دی سچل کی یحلو نو آمن دغم یاش دا حرمت حلال گنی پا یو کال کیم او اس کال پا پاک محرم نی خوا او دی که بازادی او بس تسو کرس کی خواقای دا ویحرمو نو آمن او حرامی گنی پا بل کال کیم ولی دی مطلب سدیں دی مطلب دارے چی خوبست دولس میاشتی دی او سلور پکی دی عزت تی و اغا سلور کار کسمی او خاص کو لینا چم ذوالقعدہ او ذوالحج او محرم نا بس وی غرض زمون خو حدا سلور به پورا کول غواړین بس الله وی ګور لی یواتو او چې پورا کی دی عدت ما حرم الله شمار داری میاشتو چله حرام کړی دی چې بس سلور پورا کول غواړي کغه محرم یو که سفرې کربی الاولی او کربی ثانی عرض کی بس وسلور به پورا کوي وی ښا فیحل ما حرم الله ګور د الله په حکم کې تصرف کوي نو د الله حرام حلال غني دا اصل شرک دی کنه ښا فیحل ما حرم الله حلالي هغه چې الله حرام کړی دی دا ولی داسې کوي زوین لهم سوء اعمالهم قصه کړی شوې دي تا دا بد عملونه دي دي کوي ثواب دي دي کوي ډیره فائدہ ده او دي کوي د خلق سره احسان دي خیر فائدہ همدردی ده دا خیسته کی ذلی که نخوا چیو گناہ کہو بیاوی چی دا دیر دا خیر کار دی دا دیر دا ثواب کار دی زین لهم اعمالهم اللہ علیہ دل قوم الكافرین اللہ توفیق نور کی دا سی قوم کافرانو تا توفیق دا سو توفیق دا دینو دا ایمانو دا مرتبو درجو نا دي ته دا نه نصیب کیږي الله محروم کړی دې دینه ان عدت الشهور بشکا شمار د میاشتو عند الله 12 شهرن الله په نسبان دي 12 میاشتې دي په کتاب الله تبا قاعده د الله په کتاب کې دي یوما خلق السماوات والارض هاغه وخنا یوم فاغه وخت نو چې اسمانونه نو زمکه نو روز کم ځای وا خو وخت به تم راځي هاغه وخنا چې الله پیدا کړی اسمان نو زمکان نو کال له دا ترتیب ورکړل چې کال وې ذولس میاشتې وې پکې او دا سلور میاشتې پکې د عزتي دو پکې اخترونه ای هغه وخت نه دا تنظیم الله برابر کړو ښا من اربعتن حرم په دې ټول سمیاشتو کې سلور د عزت تي چې ری کې الله پابندي خدا په خلق باندې زیاتان چور په دې کې ډېر خیال ساتي ښا ذالک الدین القیم دا دی غزین مضبوط او دین محکم چې دا وسره مراد شي دا به کې داخل شي نو دین به محکم شي خلق ته نه دایستو کنه ښا فلا تظلمو فی انفسکم یا خلق ظلم مکه په حق ذمیا شته کې په خپل ځانونو باندې چې دا الله ترتیب سم نما نه بس ځان نه وکي تصرفات کوي زم ظلمونه مکه په زمیاشتو کې په خپل ځان نه باندې ټول میاشتو کې ګناه ده او بیا په دې کې ډېر ګناه ده هو که چېرې هغه زیتا چل جوړ کړی کنه چې د دې عزت میاشتو کې هم مسلمانان جنگ نه کوي نو په دې کې او په ورشو دی برا تا تللی ناستی اللہ حکم کوچنا وقاتل المشرکین کافتن جنگ کوئے مشرکانو سرا پا ہر حال کی ہر حال کدھا عزت میں آشتی اوکا نہیں کما یقاتلونکم کافا سن چی اغی خیال نساتی او جنگ کی تا سرا پا ہر حال کی وعلموا ان الله مع المتقين چې ګور سکول نشي ښا هیڅ نشي کولی ولی الله مرګره د متقینو یعنی مددگار دی چې الله مدد کوي نو څوک به سره مقابل انما النسیء بشکا دارستواله د میاشتې د خپل ذهن ابل زیتان چې دا دی کوي زیادت فی الکفر دا ترقی ده په کفر کې ښه یذلوا بالذین کفروا ترقی سمانا ینه نورم گمراهی غشته گمراهی سکه نورم گمراهی په دې سره کافران یحلون عاما حلال یې غنی په یو کال کې او یحرمون عاما او حرام یې غنی په بل کال کې لیواتئوا عدة ما حرم الله چې پوره کی شمار داوی چې الله حرام کړی پس یې سلورینو فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ ګور دا ترقی شو کنه چې حلال غني هغه چې الله حرام کړی زین لهم سوء اعمالهم خسته کړی شوې دي ته دا بد عملونه د دین دي کې وی ثواب ده دا ډیر د نیکه کار ده والله لا يهدي القوم الكافرين الله چری توفیق نور کی داس قوم کافرانو ته چری ز ثواب کارونو کی نوی نشی کولې ثواب کارونه دا الله مومنان له توفیق ورکړي.